श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हरिशरणम। भगवान की अहेतु की कृपा से हम लोग देवर्षि नारद जी के भावों का श्रवण नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 50 सूत्र तक चर्चा हो चुकी है, आज 51वां सूत्र है। इस सूत्र में प्रेम के स्वरूप का वर्णन है और इस प्रकरण में प्रेम स्वरूपा भक्ति और गौणी भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया गया। सबसे पहले प्रेम के स्वरूप का विवेचन देवर्षि नारद जी करते हुए कहते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, प्रेम का स्वरूप जो है वह अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का अर्थ है वाणी में उसे व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। जो वाणी से न बोला जा सके, केवल अनुभव किया जा सके, उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। वेद में भगवान का स्वरूप भी अनिर्वचनीय कहा गया। वेद की ऋचाएं नेति नेति कहकर भगवान के स्वरूप का निरूपण करती हैं। न इति न इति माने जितना हमने निरूपण किया है वह पूरा नहीं है, और भी इससे अधिक है, और भी इससे अधिक है। तो भगवान के स्वरूप को अनिर्वचनीय कहा गया और यहाँ देवर्षि नारद जी प्रेम के स्वरूप को अनिर्वचनीय कह रहे हैं। इसका आशय यह है कि प्रेम में और भगवान में भेद नहीं है। जो प्रेम है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही प्रेम है। प्रेम और भगवान में भेद बिल्कुल नहीं है। भगवान प्रेम स्वरूप ही हैं, इसलिए भगवान को अनिर्वचनीय कहा गया, प्रेम को भी अनिर्वचनीय कहा गया। भगवान का प्रेम तो दिव्याति दिव्य है ही है। संसार में भी प्रेम तो देखा जाता है, भले ही वह प्रेम विशुद्ध प्रेम की कोटि में नहीं आता है, क्योंकि वासना जन्य है या मोह जन्य है या आसक्ति जन्य है। इसलिए वो विशुद्ध प्रेम तो नहीं है, लेकिन फिर भी संसार में यह देखा जाता है कि कोई प्रिय व्यक्ति जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो हमको बहुत प्रिय है, उसका समाचार मिलने पर बड़ा हर्ष होता है। बड़े चिंतित थे, अरे कोई समाचार नहीं मिला, कोई समाचार समाचार अरे बड़े आनंद में बहुत प्रसन्न हो गए। अब उस प्रसन्नता का अनुभव तो वो करता है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकता। कैसे व्यक्त करेगा? कोई प्रेमी व्यक्ति हमको मिल गया, बहुत प्रेमी था हमारा, ओ हम एकदम तड़फ रहे थे प्रेमी के लिए, मिल गया तो बस लिपट गए उससे, प्रेमी से हैं, उसका स्पर्श किया, उसका आलिंगन किया, उससे मीठी मीठी बातें की। तो उस समय दो प्रेमियों के मिलने पर जो परस्पर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, उस अनुभूति को भी वे वाणी से नहीं कह सकते हैं। ये किसकी बात है? ये लौकिक प्रेम की बात है, जो वस्तुतः प्रेम है ही नहीं, केवल वासना पूर्ति का एक व्यवहार मात्र है, स्वार्थ पर टिका हुआ है, वो प्रेम नहीं है। लेकिन उस फिर भी तो लोगों ने प्रेम मान रखा है, तो उस प्रेम का भी निरूपण जब वाणी से नहीं किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, तो भगवान का प्रेम तो परम दिव्याति दिव्य है, चिन्मय है, सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवत स्वरूप ही है। वह प्रेम किसी प्रेमी को, अनुरागी को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से प्राप्त हो जाए, तो वह उस प्रेम का अनुभव ही कर सकता है, गूंगे के आस्वादन की तरह। गूंगा व्यक्ति जैसे किसी चीज को स्वाद लेता है, कह नहीं सकता, ऐसे ही वो मुका स्वादन बत वह निरंतर उसका आस्वादन करता है। हनुमान जी महाराज लंका गए श्री माता जी के चरणों में पहुंचे, जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया और राम जी का संदेश श्री जानकी माता को सुनाया। तो कई चौपाई हैं, लेकिन वहां एक विशेष बात हनुमान जी ने कही है राम जी के संदेश में। क्या कही? बोले तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हमारा तुम्हारा जो तात्विक प्रेम है वो हमारा मन उसका अनुभव करता है, तुम्हारा मन भी उसका अनुभव करता है, अर्थात मैं उसका वर्णन नहीं कर, मैं संदेश भेजूंगा तो कुछ ना कुछ वाणी से ही तो भेजूंगा, वाणी में उस प्रेम की, प्रेम की को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य ही नहीं है। और मैं भेजूं तो भेजूं कैसे? क्यों? कि जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रदा सो मन सदा रहत तुही पाही, जानी प्रीति रस इतने ही माही। अब वो मन तो सदा तुम्हारे पास रहता है, तो इतने से ही समझ लो। अब हम क्या संदेश दे में क्या कहें हैं? तो ये प्रेम की बात है। प्रेमी व्यक्ति जो है ना, वो डूब जाता है। आप तैरना नहीं जानते और धोखे से गहरे पानी में चले गए। यहां तक तो इतना इतना पानी था, एकाएक गड्ढा आ गया, गहरा पानी, पता नहीं था, नीचे दिखाई तो पड़ता नहीं, गहरे पानी में चले गए। अब चले गए तो गुप गुप करने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, मुंह में पानी भरने लग गया। तो वो जो डूबता है व्यक्ति, वो कब तक बोलता है? जब तक पूरी तरह डूब नहीं जाता, और जब डूबे ही जाता है, पानी भर गया, पेट में डूब गया, तो फिर बोलता है क्या? फिर तो डूब कर नीचे बैठ जाता है, फिर कोई गोताखोर आता है, फिर उसको निकालता है, ज़्यादा देर होगी तो मर ही जाएगा, और फिर उसके उल्टा कर लटका देता है, पेट को पचकाता है, मुँह से पानी निकालता है, ये सब देखा जाता है। इसका मतलब है कि प्रेम भी अगाध समुद्र है। जब तक कोई व्यक्ति प्रेम में डूबता नहीं है, तब तक वो बोलता है, और जब डूब जाता है तो बोलता नहीं है, फिर उसकी बोलती बंद हो जाती है, स्वाभाविक है। देखो, भगवान का चरित्र कहते कहते, कभी किसी भक्त का चरित्र कहते कहते, कोई प्रेम की ऐसी बात आ जाती है कि फिर चाह कर भी व्यक्ति बोल नहीं सकता। अब गला इतना भराया, कंठ भराया, ऐसे ऐसे यहां लगने लग गया, अब गले से शब्द ही नहीं निकल रहा, आप कैसे बोलेंगे भाई? कितनी भी कोशिश कर लो फिर बोला नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी को भी हो जाता है, भगवान की कृपा से हो जाता है। और मान लो एकदम डूब जाए, ये तो तब तक है थोड़ा थोड़ा होश है, एकदम डूब जाए तो मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, प्रेम में होश नहीं रहेगा उसको। प्रेम में बेहोशी हो जाती, प्रेम में मूर्छा भी होती है, अष्टसात्विक भावों में मूर्छा भी है, बेहोशी भी है। पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, वो आखिरी क्षण में प्रेम की इतनी विवल अवस्था में रहते थे, भयंकर माघ की पूष की ठंडी, वृंदावन की ठंडी, महाराज जी बाथरूम से ही नहीं निकले। क्या हो गया? तो सेवा में रहने वाले ने देखा कि वहां ठंडा ठंडा पानी पड़ा है, उसी में वो छटपटा रहे हैं। हाथ पकड़ा तो शरीर जल रहा था उनका, गीला कपड़ा ओढ़ करके लेट गए। किस महीने में? माघ पूस में भयंकर ठंड पड़ रही, उस समय की बात। और जब भगवत धाम प्रयाण किया तो ऐसे ही बाथरूम में थे, वहीं प्रेम में मूर्छा हो गई, उसी में चले गए। अंतिम में प्रलय है, प्रलय है। प्रेमी सब कुछ प्रेम में ही न्यौछावर कर देता है, उसका जीना भी प्रेम में और उसका मरना भी प्रेम में। डूबे सो बोले नहीं, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र है, डूबे चतुर सुजान। बोले जब डूबना है प्रेम में तो ऐसी जगह जाने ही क्यों? आप जानबूझ के डूबने वाली जगह में जाओगे? क्यों जाना है ऐसी जगह? बोले यही तो विशेषता है प्रेम समुद्र के में डूबने की, कि इस प्रेम समुद्र में डूबना ही भव सिंधु से उबरना है। जो प्रेम समुद्र में डूब जाता है वो संसार सिंधु से उबर जाता है, इसलिए इसमें डूबना ही तरना है। ये प्रेम कैसा है? तो 52वें सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं मुंह का स्वादनवत। कैसा है? मुंह का स्वादनवत, माने गूंगे के स्वाद की तरह। गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए, अब पूछ जाए गुड़ कैसा है, तो वो गूंगा है, बोल ही नहीं सकता, ऊ करेगा, बता नहीं सकता। ऐसे ही जैसे गूंगा गुड़ खाकर हंसता है, उसके चेहरे पे आनंद तो दिखाई पड़ता लेकिन वो बोल नहीं सकता, ऐसे ही भगवत स्वरूप की अनुभूति जिन भाग्यशालियों को होती है, वे उसका अनुभव तो करते हैं लेकिन वे कह नहीं सकते। श्री गदाधर भट्ट जी का एक बहुत प्रसिद्ध पद है, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत माही पंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, एक जो मेरी अखियन में निश दिवस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया कौन। सखी हो श्याम रंग रंगी, कासों कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे कह कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। कासों कहूं, किससे कहूं, और कहने से फायदा भी क्या है, लाभ क्या है? कौन पति आवे, कोई विश्वास तो करेगा नहीं। जब किससे कहूं और कहने पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा तो कौन करे बकवाद, फिर व्यर्थ में क्यों बोले? क्योंकि प्रेम का स्वाद तो गूंगे के गुड़ स्वाद की तरह है, मुंह का स्वादनवत। ऐसा जो दिव्य प्रेम है वह अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। प्रकाशते क्वापि पात्रे, वह दिव्य भगवत प्रेम किसी पात्र में ही प्रकाशित होता है, किसी बिरले योग्य पात्र में ही, प्रेमी भक्त में ही प्रेम का प्रकाश होता है, प्रेम का प्राकट्य होता है। अब यहां एक प्रश्न है कि जब प्रेम जो है वाणी का विषय है नहीं, अनिर्वचनीय है और मुंह का स्वादन बत है, तब किसी पात्र में प्रकाशित होता है तो कैसे पता चलेगा किसमें प्रेम? वाणी का विषय तो है नहीं, अनिर्वचनीय है और गूंगे के गुड़ स्वाद की तरह मुंह का स्वादन बत है, तो उसका अनुभव फिर हम लोग कैसे करें, हम कैसे समझें कि इसमें प्रेम है भगवान का? तो उसी बात को यह बताया जा रहा है। प्रकाशते क्वाप, किसी पात्र में प्रकाशित होता है, इसका आशय है कि भगवान के दिव्य प्रेम से परिपूरित जो महापुरुष हैं वो भीतर ही भीतर उस दिव्य प्रेम का आस्वादन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वह प्रेम इतना अधिक उद्वेलित होने लग जाता है कि भी उस प्रेम के हिलोरे लेते हुए समुद्र का संवरण नहीं कर पाते। यमुना जी में जितना पानी बह रहा है इससे 100 गुना पानी आ जाए तो क्या होगा? समाहित नहीं हो पाएगा, फिर तो जहां तहां घिसने लग जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब प्रेम विभू हो जाता है, व्यापक हो जाता है, प्रेम हिलोरे लेने लग जाता है, तो वह प्रेमी कुछ पागलों जैसी चेष्टाएं करने लग जाते हैं। कभी जोर जोर से रोने लग जाएंगे, कभी हंसने लग जाएंगे, कभी चिल्लाने लग जाएंगे, कभी बेहोश हो जाएंगे, कभी समाधि लग जाएगी उनकी। तो उस काल में, उस अवस्था में वह भगवत स्वरूप जो दिव्य प्रेम है उनके रोम रोम से झरता है, अनुभव में आता है। ऐसा प्रकाश किसी बिरले प्रेमी महापुरुष में ही होता है, सब में ऐसा प्रेम का प्रकाश नहीं। और हमारी मान्यता तो ये है कि ये अपने साधन से संभव ही नहीं है, कृपा से ही संभव है कि भगवत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, किसी प्रेमी का अनुग्रह हो जाए तो भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। परम पूज्य श्री हरेराम बाबा के संबंध में महाराज जी बताते थे कि बाबा को निरंतर प्रेमावेश रहता था। जगन्नाथपुरी, गिरिराज जी से जगन्नाथपुरी तक पैदल गए। कहाँ गिरिराज जी हैं, कहाँ जगन्नाथपुरी है। हरे राम बाबा महाराज जी और एक महापुरुष पुजारी जी, 2-3 लोग थे, पैदल पैदल। बाबा का भाव था पूरी जाएंगे, पैदल पैदल चल पड़े। अब स्थिति ये हुई, यहाँ से पुरी का कितना लंबा रास्ता है, बाबा का रोना चीखना चिल्लाना बेहोश होना ये सब उनका तो काम चलता ही रहता था। तो भगवत प्रेम का आवेश होता तो दौड़ते, तो दौड़ने में, अब होश में हो तब तो दौड़ेंगे, रास्ता से दौड़ेंगे, और बेहोशी में हो तो कैसे रास्ता थोड़ी दिखाई पड़ेगा, पर तो चाहे जहाँ दौड़ेगा। तो बाबा दौड़ने लग जाते तो गन्ने का खेत, उसमें कोई दौड़ सकता गन्ने के खेत में? आपने सुना है पहलवान भी गन्ने के खेत में नहीं दौड़ सकता, पहलवान दौड़ सकता है? गन्ने के खेत में किलोमीटरों तक दौड़ते चले जाते थे बाबा, दौड़ते। चीरते हुए गन्ने के खेत को, सारा शरीर फट जाता था, बेहोश हो जाते थे। फिर ये लोग होश में लाते बाबा को। जब भागने लग जाते तो कोई पकड़ नहीं पाता था फिर उनको। एक बहुत बड़ा पहलवान था बनारस क्षेत्र का, उसने कहा मैं पकड़ के मैं पकड़ूंगा बाबा को। कहते हैं कि बाबा को प्रेम जगता है तो कोई पकड़ नहीं पाता है। बाबा ने हुंकार किया, बाबा दौड़ने लगे। उसने जैसे ही पकड़ा तो उसको करंट लगा, बिजली जैसा करंट। वो करंट लगा तो बड़ा बड़ा पहलवान था वो, कम से कम 10-12 हाथ दूर जा करके गिरा। और ये बोले तो 440 वोल्ट खतरा है, इसमें तो बिजली बह रही है इसके पूरे शरीर में बाबा जी के, इसको छूना नहीं चाहिए, इसमें तो करंट आ रहा है। ये प्रेम का। तो अब इस प्रकार से जब प्रेम की अष्ट सात्विक भावों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है तो उससे पता चल जाता है कि ये सत्पात्र है, इसके भीतर प्रेम का प्रकाश हो गया। वृक्ष चाहे जितना अच्छा हो, विशाल हो, सुंदर हो, अच्छा हो, पुष्ट हो, छायादार हो, पर उस वृक्ष में फल न लगे तो फलहीन, फलवान वृक्ष है तो फल वाला वृक्ष, आम का पेड़ है, बढ़िया सुंदर फल वाला है और खूब लंबा चौड़ा हो गया, विशाल हो गया, मंजरी ही नहीं आई उस पर, बौर नहीं आई, फल ही नहीं लगा, तो क्या कहेंगे कि ये पेड़ तो बेकार हो गया, काट के फेंक देने के योग्य है, बगीचे में जगह घेर रहा है, क्योंकि ये फलवान नहीं है। और मान लो एक बार भी बढ़िया से उस पर फल आ जाए तो फिर वह वृक्ष फलवान हो जाता है, भले ही हर साल ना आवे, लेकिन एक बार भी फल आ गया तो उस वृक्ष को निष्फल नहीं कहा जा सकता, उस वृक्ष को फलवान ही कहा जाएगा। हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप बाबा के बारे में ऐसे ऐसे प्रेम के लक्षण सुनाते हैं और अभी तो बाबा में कोई प्रेम के लक्षण दिखते नहीं, अभी तो बाबा गालियां बकते हैं, बुरी बुरी गाली देते हैं, नाराज भी होते हैं खूब, अभी तो कुछ प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, तो प्रेम के लक्षण तो दिखाई नहीं पड़ते, फिर इन्हें प्रेमी कैसे समझें। तब महाराज जी ने ये बात कही थी जो हम कह रहे हैं कि जीवन में एक बार भी फल आ जाए तो वृक्ष को फल ही नहीं कहा जा सकता, उसको फलवान कहा जाएगा। तो महाराज जी बोले पंडित जी तुम्हें पता नहीं है बाबा को जो दिव्य प्रेम था, विरह था, वह थोड़े दिन और रह जाता तो बाबा का शरीर ही नष्ट हो जाता, पर ऐसे दिव्य शरीर को जिस शरीर ने अनेकों बार भगवत अनुभव किया, उस शरीर को भगवान धरती पर रखना चाहते हैं कि इसके शरीर को छू करके भी लोगों का कल्याण होगा, इस भक्त के शरीर से छूकर जो वायु बहेगी उस वायु के स्पर्श से भी लोगों का हित होगा। तुम नहीं जानते हो पंडित जी, हमें जानते हरे राम बाबा की क्या महिमा है, ऐसा महाराज जी ने कहा। तो प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है, पर प्रेमी वो जब अपने प्रेम के लक्षणों को अपने में संवरण नहीं कर पाता है तो वो प्रेम के लक्षण फिर बाह्य दशा के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उन प्रकट लक्षणों से ये अनुभव में आता है कि ये प्रेमी महापुरुष हैं, इनके भीतर भगवत प्रेम प्रकट हो गया। हमारे श्रीधाम वृंदावन के वैराग्य के, त्याग के, भजन के, प्रेम के साक्षात स्वरूप पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज, हमको उनके चरणों में बैठकर कई बार वेणु गीत अथवा प्रणय गीत कुछ सुनाने का अवसर, भ्रमर गीत सुनाने का अवसर मिलता था, तो हम तो कहते थे धैर्यपूर्वक, पर बाबा ऐसी किच्ची मार करके चिल्ला करके रोते थे कि ऐसे लगता था, हमको भी लगता था कि हम भी जोर से रोने लग जाएं, लेकिन अब हम रोने लग जाएंगे तो कथा कैसे होगी, तो अपने आप को संभाल कर बोलना पड़ता था। हॉस्पिटल में बाबा थे, हम गए तो हमने अक्षण बताम फलमिदम न परम विदाम, जैसे कहे सोई बाबा प्रेमा विष में हो गए। हरिशरणम, ऐसा दिव्य प्रेम किसी सत्पात्र में प्रकाशित होता है। इसलिए भैया प्रेमी महापुरुषों का संग करने से प्रेम प्रकट होता है। पात्रता कैसे आती है? महापुरुषों की सेवा से पात्रता आती है। सेवा माने आज्ञा पालन, तन मन प्राण से समर्पित होकर उनकी सेवा करना, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, उससे जीवन में पात्रता आती है। और पात्रता आएगी तो फिर प्रेम अपने आप उसमें टिक जाएगा, ठहर जाएगा। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने पंडित जी महाराज की जैसी सेवा की, उस सेवा का स्मरण करके पंडित जी गदगद हो जाते थे। कहते थे, या शरीर पे ठाकुरदास को बड़ो उपकार है, ऐसी सेवा को ना कर सके। और उसका परिणाम ये था कि पंडित जी के सारे सिद्धांतों को अंतिम श्वास तक बाबा श्री ठाकुरदास जी ने ज्यों का त्यों जिया। अनेक साधक हुए और सब अच्छे ही हुए, महापुरुष ही हुए सब, पंडित जी के साधक सब एक से एक बढ़कर हुए। लेकिन पंडित जी की वैराग्य की, त्याग की, तितिक्षा की जो निष्ठा थी, उसको ज्यों का त्यों अंतिम श्वास तक बाबा श्री ठाकुरदास जी ने उसको उसका निर्वाह किया। ये किसकी कृपा थी? पंडित जी की। और पंडित जी की ये कृपा क्यों उनके भीतर आकर विराजमान हुई? क्योंकि जैसी सेवा उन्होंने पंडित जी की वैसी सेवा अब तो इतिहास बनकर रह गया। पंडित जी कहते थे, हमने कभी ठाकुरदास को सोते हुए नहीं देखा। पंडित जी कहते ऐसे ही भूमि में पड़े रहते थे, पंडित जब विश्राम करते वहीं पड़े रहते। बाद में बहुत ठंड पड़ी तो पंडित जी ने कहा कि ठाकुरदास जी बोरा तो बिछा लिया करो, तो बोरा बिछा लेते। पंडित जी धीरे से उठते, उसके पहले देखते बाबा ठाकुरदास जी उसके बैठे हैं। तो सोया हुआ व्यक्ति तो धीरे से उठने में कब उठ के नहीं बैठ सकता। कुआ से पानी भर के लाते थे, रात्रि को भी प्यास लगी तो कुआ से ताजा पानी भर के लाते थे, क्योंकि कुआ का ताजा पानी जो है ना वो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभकारी, भरा हुआ पानी उसमें बादी हो जाती है, वायु हो जाती है। तो पंडित जी का शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए हर समय ताजा पानी भरने के लिए ऐसे ऐसे दौड़ के चले जाते बाबा ठाकुरदास जी। कब दौड़ के चले गए, कब लेके चले आए। पात्रता बिना सेवा के नहीं आती है, और सेवा बिना समर्पण के नहीं होती, और सेवा बिना सावधानी के नहीं होती। प्रमाद रहित हुए बिना सेवा संभव नहीं है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने दास से कहा, उनके पास एक बालक रहता था ओम प्रकाश, बहुत संस्कारवान बालक था। तो उन्होंने एकांत में हमसे कहा, भैया ये जीव बहुत संस्कारवान मेरे पास आया है। कहते इसमें बड़े दिव्य गुण हैं, इसकी ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी है, प्रत्येक चीज को बहुत ध्यान से सुनता और धारण करता है। वो कहते हमको पता ही नहीं चलता कि ये सोता भी है कि रात्रि को, मैं जब उठता हूं तो देखता हूं कि ये सावधान होकर बैठा हुआ है। केवल इसलिए बैठा हुआ है कि हम जाएंगे लघुशंका तो एक व्यक्ति जगना चाहिए, लौट के आएंगे तो चरण पोछेंगे, महाराज जी को सुलाएंगे, कोई वस्त्र इधर उधर हो गया तो ठीक से उड़ा देंगे। हैं? हैं? कि खटपट से कोई जग न जाए, लेकिन ये बिना खटपट के भी जग जाता, ये बात है। तो पात्रता हमारे जीवन में नाम जप से, सेवा से, कथा श्रवण से हमारे जीवन में पात्रता आती है। किसी भी चीज का निर्माण एक दिन में नहीं होता, एक दिन में, अब ये नया निर्माण नहीं है, पुराना ही है, थोड़ा इधर उधर करके उसको बनाया गया। सोचते थे 2-3 महीना में हो जाएगा, 1.5-2 साल हो गए, अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो संसार की भी प्राकृत वस्तु का निर्माण एक दिन में नहीं होता, और विनाश है। अमेरिका की कितनी बड़ी बिल्डिंग क्रॉस हो गई थी, क्या हो गई थी उसको, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी ना वो, है हाँ, वर्ल्ड ट्रेड टावर जो भी हो, वो जहाज टकरा करके उसको ध्वस्त कर दिया गया था उग्रवादियों ने। अब उस बिल्डिंग को बनने में कितना समय लगा और उसको उजड़ने में कितनी देर लगी, ध्यान में आई बात। इसका आशय ये है कि पात्रता के निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत सावधानी से रहना पड़ता है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, मनवाणी क्रिया से हरि गुरु संतों के प्रति अपराध न बने इसकी सावधानी रखनी पड़ती है, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है, उनके रुख का स्मरण करते हुए अपने अपने जीवन को उस तरह से बनाना पड़ता है, तब ये लंबे समय के बाद साधन करते करते, सत्संग करते करते, सेवा करते करते पात्रता का निर्माण होता है। और उस पात्रता के निर्माण होने के बाद उसके ध्वस्त होने में, बनने में इतना समय लगा, बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्म अवज्ञा भी नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद जी से अधिक सिद्ध कोटि का कोई भक्त होगा? सर्वत्र भगवान की का दर्शन उनको होता है। और एक बार प्रहलाद जी भगवान नरसिंह की पूजा कर रहे थे और प्रेम में विभोर थे, नाच रहे थे, रो रहे थे, भगवान नरसिंह की पूजा कर रहे थे। सर्वत्र नरसिंह है ऐसा स्तोत्र है, इतो नृसिंहा उतो, सब जगह नृसिंह ही नृसिंह है, स्तुति कर रहे थे। तब तक नारद जी आ गए। तो सेवक तो होते ना, महाराज जी पूजा में हैं, अभी थोड़ा आप मत मिलिए, यहीं बैठिए, सेवक तो होते, उनका काम ही यही है। नारद जी से कहा कि पूजा कर रहे हैं आप, विराज। नारद जी बैठ गए, सेवक ने जाकर सूचना भी कर दिया कि नारद जी आए हैं। तो आपने सोचा कि तुरंत अभी भगवान की पूजा पूरी करके हम आते हैं, तब तक प्रेम में विभोर हो गए, भूल गए। नारद जी तो ज्यादा देर ठहर ही नहीं सकते, 2 घड़ी से ज्यादा वो बैठते नहीं। नारद जी ने देखा, नारद जी को कोई बुरा नहीं लगा, नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान की सेवा में है, हम फिर आ जाएंगे। नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी के अंतर्धान होते ही ये सूक्ष्म अपराध बन गया, गुरु अपराध। और अपराध बनते ही इतनी श्रेष्ठ पात्रता का निर्माण जिन प्रहलाद जी में हो गया, उन प्रहलाद जी की बुद्धि तत्काल बिगड़ गई। वे सोचने लगे, अरे मैं बड़ा मूर्ख हूं, मेरे पिता का पेट जिसने फाड़ डाला, मार डाला मेरे पिता को, और मेरे चाचा हिरण्याक्ष को वारह रूप धारण करके मार डाला, ऐसा विष्णु जो असुरों का महान विद्वेषी है, और मैं उसका दास बन गया, भक्त बन गया, अरे मुझे अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला विष्णु से लेना चाहिए। ये दिमाग हो गया प्रहलाद जी का, बिल्कुल उल्टा दिमाग हो गया। युद्ध का शंख बजा दिया, बोले चलो तैयार हो। राक्षस तो पहले से सब तैयार थे, रो रहे थे बेचारे, हमारा राजा ही माला फेरता है, उनका तो स्वभाव झगड़ा करने का ही था असुरों का। बड़े खुश हुए, बोले हाँ अब इनकी बुद्धि ठीक हुई है, चलो चलो लड़ेंगे लड़ेंगे। कहाँ लड़ेंगे चल के, कहाँ रहते वो नारायण, ये पिताजी वाली भाषा है, कहाँ है वो भगवान, जिनको कण कण में भगवान दिखते थे, सब दिखना बंद हो गया, ले कहाँ रहते हैं वो, उन बदला लेंगे उनसे। बद्रीनारायण में रहते, चलो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। तो भगवान बद्रीनाथ, नारायण भगवान एक वृद्ध ऋषि के रूप में जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, शमिदा इकट्ठी कर रहे थे। प्रहलाद जी आखिर तो भक्त तो है ही है, एक वृद्ध संत, तेजस्वी तपस्वी संत को, ऋषि को देखा तो उतरे अपने घोड़े से, रथ से, और उतर करके उन्होंने कहा कि अरे आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं, इस समय तो इस आपके सेवक का शासन है और आप संतों को इतनी पीड़ा तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप एक दिन हमारी सेवा कर दोगे, रोज रोज तो हमको ही करना पड़ेगा। स्वयं दास आस तपस्विना, तपस्वी तो स्वयं ही अपना काम करते हैं, दूसरे के सहारे पे नहीं रहते हैं। नहीं नहीं महाराज, हमको सेवा का सौभाग्य दें। अच्छा तो ठीक है, लकड़ी उठाकर हमको दे दो, इतने से ही तुम्हारी सेवा हो जाएगी। अब प्रहलाद जी ने लकड़ी उठाई, उठे ही नहीं, दोनों हाथ लगाए, पूरी ताकत लगा दी। प्रहलाद जी बहुत शक्तिशाली, इतनी शक्ति लगाई कि ये धरती शेष भगवान के मस्तक से चार उंगल ऊपर उठ गई, पूरी धरती। लेकिन वो लकड़ी धरती नहीं, धरती से चिपकी रही लकड़ी, न टूटी न फूटी न उठी। प्रहलाद जी घुटने के बल औंधे मुंह गिर गए, झटका लगा गिर गए, थोड़ी बेहोशी भी आ गई। भगवान ने अपने अपना करकमल सिर पर पधराया, हंस करके बोले, एक लकड़ी उठा के नहीं दे सकते और नारायण से युद्ध करने अब कैसे बदला लोगे। सोई समझ गए कि अरे ये तो प्रभु हैं, देखा तो भगवान है। रोने लगे, प्रभु मेरी बुद्धि कैसे बिगड़ गई। बोले, पात्रता का निर्माण तो तुम्हारे में हुआ, पर ये सूक्ष्म अवज्ञा गुरुदेव श्री नारद जी की हुई, उसी से ऐसा हुआ। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, नारद जी ने हृदय से लगा लिया, फिर ठीक हो गए। तो ये इस प्रकार के जो चरित्र हैं, वो केवल हम लोगों को सीख देने के लिए हैं कि हम पात्रता का निर्माण हमें खूब स्मृति है, अब वो कभी भूलेगी नहीं, जब तक शरीर है तब तक सब भूल जाएगा, पर ये भूलना बड़ा कठिन है। एक विद्यार्थी महाराज जी के निकट रहता था, तो उसके जुखाम हमेशा रहता था, स्नोफीलिया। तो महाराज जी ने कहा कि जाओ उसको झांसी में इलाज करा के लाओ। तो हम चले गए, महाराज जी की आज्ञा थी, झांसी में सब परिचित लोग थे, तो वहाँ मेडिकल जो कॉलेज है वहीं बजरंग दास जी पाठक जी के यहाँ हम लोग रुके। वहाँ हमारे शरीर के मामा जी के ही ज्येष्ठ पुत्र थे, वो वहाँ हॉस्पिटल में एक विभाग में अधिकारी थे, तो इसलिए वहीं रुकने की व्यवस्था भी हो जाती, ब्राह्मण देवता हैं, भोजन की व्यवस्था और सब चेकअप वगैरह की व्यवस्था हो जाती। हुआ ऑपरेशन, हुआ पूरे यहाँ सब मवाद भर गया था, बहुत भारी ऑपरेशन था, बहुत गंदगी निकली। अब डॉक्टर ने दवाई भी दी और ये कह दिया कि इनको साल भर तक ठंडी चीजों से परहेज रखना है। हमको समझाया, गर्म जल ही इनको पीना है और चिकना नहीं खाना है, और मीठा तो इनके लिए जहर है। तो ये ऑपरेशन बढ़िया हो गया, सफल हो गया, फिर इनको जुकाम नहीं रहेगा, ठीक हो जाएंगे। अब वो श्रीमान जी ऐसे कि वो तो लाइट बुझा करके शक्कर फांक लें, मिठाई खाने का बड़ा शौक, चिकना भी खा लें और चुपड़ा भी खा लें, ठंडाई भी पी लें और फिन फिन करें, नाक बहे उनकी। तो हमको गुस्सा बहुत आता था उस समय, गुस्सा अभी भी आता ही है, कोई ऐसा नहीं कि ना आता हो, उस समय ज्यादा आता था। तो हमने क्या देखा कि गुलाब जामुन पूड़ी के नीचे उन्होंने छिपा लिए, 6-7 गुलाब जामुन, और ऊपर से पूड़ी से ढक लिया उसको, और वो खाने लग गए। साग और पूड़ी दिखाई पड़े हमको केवल। तो हम मन में सोचे, लघुसंग हमको बुखार था, शरीर में टूटन हो रही थी, बुखार था, लघुशंका के लिए हम जाने लगे। हमने देखा इतनी पूड़ी खाते, खुराक तो इनकी अच्छी है लेकिन इतनी पूड़ी कैसे खा जाएंगे, इतना ढेर जैसा लगा हुआ है। तो हमारे मन में आया कि हो सकता है गुलाब जामुन बना है, भंडारा है, तो इसमें गुलाब जामुन हो सकता है नीचे छिपा हुआ, क्योंकि इसी के ढेर ऊपर से इसको ढका गया, ऐसे मन में आया। तो मैंने ऐसी आकर के तुरंत ऐसे पूड़ी हटाई, वो तो खा ही रहे थे, उसमें गुलाब जामुन दिखाई पड़े, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। कि अभी अभी ऑपरेशन होके आया है, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं। और अरे जियोगे तो लंबे समय तक गुलाब जामुन खाओगे, अभी तो खाने का इतना लोभ जग रहा है। तो भगोनी में जितने गुलाब जामुन बचे थे 20-25, सब हमने पटक दिए थाली में, लो खाओ, खा के मरो। क्रोध में ऐसा कहा, वो बड़ी जोर से रोया चिल्ला करके। मैंने मारा वारा नहीं, छुआ भी नहीं, खाली गुलाब जामुन पटक दिए कि ले खाओ कितना खाते हो। अब महाराज जी पुस्तकालय में महाराज जी के कान में शब्द रोने का आया, महाराज जी तुरंत आए, महाराज जी को लघुशंका जाना था, हम तो लघुशंका होके आ गए थे, खड़े थे। महाराज जी ने कहा, खाते समय कुत्ते को भी नहीं मारते, इसको क्यों मारा? क्योंकि वो रोए इस तरह से कि जैसे पिटाई कर दी हो। हमने कहा, महाराज जी हमने नहीं मारा, इनको छुआ भी नहीं, ऐसे ऐसे ये गुलाब जामुन खा रहे थे तो हमको थोड़ा गुस्सा आ गया, हमने ज्यादा गुलाब जामुन पटक दिया। महाराज बोले, नहीं तुम्हारा व्यवहार यह अनुचित है। और हमको बुखार भी था, तो महाराज जी के डिब्बा में पानी था, बोले हम ये पानी तुम्हारे ऊपर डाल दें तो तुमको कैसा लगेगा? बुखार है, अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी प्राणी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करना जिससे उसको पीड़ा पहुंचे? अपने प्रारब्ध से सुखी दुखी रहेंगे, रोगी या निरोगी रहेंगे, खा रहा है तो खाने देते, तुमको ऐसा क्रोध करने की क्या आवश्यकता थी? ये तुम्हारा व्यवहार सर्वथा अनुचित है। मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया, हम कुछ बोले नहीं, एक वाक्य निकल गया कि महाराज जी जिसकी गलती है उसको तो आप एक शब्द नहीं बोल रहे, हमको ही आप डांट रहे हैं। बस इतना सुनने के बाद महाराज जी कुछ नहीं बोले, चुप हो गए और लघुशंका करके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किए, मेरी हम खड़े थे, मेरी उन्होंने ऐसे देखा और बोले, सब गुड़ गोबर हो गया। क्या कहा? सब गुड़ गोबर हो गया, बस इतना ही कहा, कुछ नहीं बोले। इसका मतलब था कि इतना दिन तुम इतनी सावधानी से रहे और आज तुमने उत्तर देकर सब गुड़ गोबर कर दिया, सब खत्म हो गया। महाराज जी तो अत्यंत सरल थे, उनको तो कोई भी कुछ कह देता था, लड़ भी जाते थे लोग महाराज जी से, और महाराज जी मुस्कुरा के सबकी सुन भी लेते थे। हमने तो देखा जाए प्रकट रूप में तो ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया था, लेकिन उत्तर तो था ही। अब वो बाघ के ऐसा भीतर चुभ गया कि सब गुड़ गोबर हो गया, हम स्तब्ध से रह गए। अब वो गहरी कोई चोट बैठ जाती ना तो व्यक्ति एकदम स्तब्ध जैसा हो जाता है, सदमा बैठना कहते इसको। अब हम वहां से आए, बुखार उखार तो भूल गया, भूख प्यास चली गई, और इतना पश्चाताप हुआ कि अरे महाराज जी ने कह दिया सब गुड़ गोबर हो गया, अब तो सब चौपट हो गया, अब हम मर जाएं सो ही अच्छा, हम जिए क्यों? इतना बड़ा अपराध हमको लग गया। हम आकर के लेटे और लेट के फिर दुख सहने हुआ तो जोर जोर से रोने लगे, इतनी जोर से रोने लगे कि तमाशा लग गया इकट्ठे होकर, क्या आखिर हो क्या गया, इतनी जोर से क्यों रो रहे हैं? बहुत लोगों ने समझाया लेकिन हम बोले ही नहीं पाए, बार बार जोर जोर से रोए। महाराज जी ने भी समझाया कि क्या हो गया पंडित जी, इतना क्यों रो रहे हो? और ज्यो पूछे महाराज जी थे और ज्यादा रो में, महाराज जी भी चुप हो गए। दिन में लगभग 1:30 बजे से रोना शुरू किया और रात्रि को 1:30 बज गया। रोते रोते गला बैठ गया, आंख लाल हो गई, सिर एकदम फटने लग गया दर्द के मारे। हमको लगता था हमारा प्राणांत हो जाएगा, हम जीवित नहीं रहेंगे, इतनी पीड़ा भीतर से हो गई। लगभग 1:30 बजे रात को महाराज जी हमारे आसन पे आए, अपने दोनों करकमल सिर पर हम फिर आए, धीरे से ऐसे सिर दबाने लगे, बहुत स्नेहपूर्वक कहा, पंडित जी प्रायश्चित हो गया, कोई बात नहीं, सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में कई जन्म लग जाते हैं, उसको गमाने में एक क्षण भी नहीं लगता है। हमसे कोई कुछ भी कह देता, हम कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन तुमसे हमने इसलिए कहा कि तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी कि तुम उत्तर दोगे, लेकिन तुम्हारे मुंह से उत्तर निकल गया, इसलिए मेरे मुंह से भी निकल गया कि सब गुड़ गोबर हो गया। लेकिन अब तुम अपना दुख दूर करो। दूध रखा था महाराज जी ने, जल पिलाया, हमको दूध भी पिलाया और खूब आश्वासन दिया, खूब आशीर्वाद दिया, खूब स्नेह दिया, खूब कृपा की, फिर हम सो गए। 2:30 बजे सोए होंगे अनुमान है, लेकिन वो घटना कभी भूलती नहीं है। हम लोगों का जीवन बहुत असावधान है, इसलिए हम पहले भी हमने कहा और आज बार बार कह रहे हैं कि मानव जन्म का लक्ष्य क्या है, ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। लक्ष्य जब आपका सुदृढ़ होगा तो आपके जीवन में अपने आप सावधानी आ जाएगी। हम सावधान हैं ये हम नहीं कहते हैं, हम भी बड़े प्रमादी जीव हैं, लेकिन फिर भी ये बात कहते हैं कि इतनी सी भी सावधानी आपके व्यवहार में आएगी तो वह तभी आएगी जब आप यह समझेंगे कि मानव जन्म का फल भगवत प्राप्ति है। लक्ष्य ठीक रहेगा तो ही आपके आपका व्यवहार ठीक रहेगा, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। तो हम निवेदन कर रहे थे कि पात्रता के निर्माण में समय लगता है और उसके विनाश में समय नहीं लगता, इसलिए उसका विनाश न हो जाए इसकी सावधानी रखनी है। और ऐसी पात्रता जब हरिगुरु संतों की कृपा से, इनकी सेवा से आ जाएगी तो प्रकाशते क्वापी पात्रे, किसी सत्पात्र में भगवत प्रेम का प्रकाश हो जाता है। अब वह प्रेम है कैसा? तो गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम, सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। प्रेम गुणातीत है। अब देखो, इसी से भगवत प्रेम की दिव्यता सिद्ध हो जाती है। संसार का कोई भी प्रेम गुणातीत हो नहीं सकता, वो तो या रजोगुण से संबंध होगा, या तमोगुण से संबंध होगा, या थोड़ी बहुत सात्विकता सौहार्द होगा, गुणातीत प्रेम तो नहीं। गुणातीत प्रेम तो भगवान का ही होता है, इसलिए प्रेम का सबसे पहला लक्षण है वो गुण रहित है, माया के गुण उसमें नहीं है। दूसरा प्रेम का लक्षण है कामना रहितम, उसमें कामना की गंध भी नहीं है, कोई कामना नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम में कभी पूर्णिमा आती नहीं है, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही चला जाता है। और चौथा लक्षण है अविच्छिन्नम, अविच्छिन्नम माने अखंड है, विच्छेद रहे थे, उसके हिस्से नहीं बांटे जा सकते हैं। और पांचवा विशेषण है, पहला गुण रहितम, दूसरा कामना रहितम, तीसरा प्रतिक्षण वर्धमानम, चौथा विच्छिन्नम, और पांचवा लक्षण है सूक्ष्मतरम। बहुत सूक्ष्म है प्रेम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और छठा लक्षण है अनुभव रूपम, प्रेम अनुभव रूप है। इसलिए कहा गया प्रेम सदा बढ़िबो करे, ज्यों शशिकला सुवेश, पै पूनो या में नहीं, या ताते कबहु न शेष। प्रेम चंद्र बढ़ता है किंतु इसकी इसमें पूर्णिमा तिथि कभी आती नहीं है। रसखान जी ने प्रेम का स्वरूप निर्वचन करते हुए कहा है, बिनु जोबन गुण रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रस खान। ऐसा प्रेम ही प्रेम की, अति सूक्ष्म कोमल अति अति पतरो अति दूर, प्रेम कठिन सवते सदा नित एक रस भरपूर। रसमय स्वाभाविक बिना स्वार्थ अचल महान, सदा एक रस बढ़त नित शुद्ध प्रेम रस खान। ऐसा प्रेम है, और ऐसा जो दिव्य प्रेम है ना, भगवत प्रेम, ऐसा प्रेम जिस भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाता है, वह भाग्यशाली जीव तत्प्राप्य तदेवालोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्यों 11:15 हो रहे हैं। श्री राम जय जय राम।